Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Bu hafta Tezahür'de Türkiye'nin tek uluslararası bebek ve çocuk festivalini konuşmak üzere Hakan Silahsızoğlu ve Feyzan Bostancı ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Atta Fest'ten bahsediyoruz. Bu sene üçüncüsü yapılacak Atta Fest'in. Atta Festival ya da kısaltma olarak Atta Fest diye geçiyor değil mi tam adı? Atta Festival, Atta Fest olarak da kullanıyoruz bazı yerlerde. Ben önce şeyi sormak istiyorum. Yani çocuk ve bebek, tiyatro, dans bunlar hep sıkıntılı ve sorunlu şeyler özellikle bizim ülkemizde. Sizde bu ihtiyaç nereden doğdu? 3 senedir böyle bir şey düzenli hale getirme ihtiyacı nereden doğdu? Neden hatta fest var? Bunu bir öğrenebilir miyiz? Biz uzun yıllardır yani 10 yılı aşkın sürede özellikle Hakan dünyanın birçok yerinde Avrupa merkezli ama Kore, Avustralya, Amerika gibi birçok yerde çocuk festivallerini takip ediyor ve yetişkin festivallerini de. İşte ben de bazen gidiyorum. Yurt dışında çok nitelikli işler olduğunu gördük. Buradaki çocuk işlerine bakınca zaten çocuklar için sanat deyince tiyatronun çok da dışına çıkamıyoruz. Ama dünyada film çok yaygın. Dans performansları, küçük yaş performansları, sergi yani sanatın birçok disiplininden çocuklara yönelik çok kaliteli işler yapıldığını ve bunun için belki de bir yılı aşkın süre çalışıldığını, pedagog eşliğinde çalışıldığını görünce bunu artık bu algının Türkiye'de de değişmesi gerektiğine inandık ve Türkiye ve İstanbul merkezinde çok önemli bir şehir ve çok ciddi bir genç popülasyonu olan bir şehir. Bir algıyı değiştirmek ve gerçekten nitelikli seyirci yetiştirmek için biz böyle bir yola girdik. Evet yani hatta festivalden önce maalesef İstanbul'da uluslararası nitelikli bir şekilde bakabildiğimiz bir festival ya da organizasyon yoktu. Özellikle çocuğu olan ailelere baktığımızda çocuklarını götürebilecekleri iyi bir etkinlik arıyorlar. Bu performans ya da atölye olabilir. Bu noktada da bu deneyimle birlikte aslında evet biz İstanbul'da böyle bir şeyi başlatabilir miyiz? Başlatabilirsek nasıl olmalıdan yola çıkarak bir senelik bir ön hazırlıkla 2016 Kasım'ında ilk festivalimizi yaptık. O ilk festivalde Meksika'dan, İspanya'dan ve Fransa'dan gösteriler geldi. Bunların yanı sıra atölyeler de oldu. Biz özellikle gelen performansların yanında bir atölyesinin olmasını istiyoruz. Çünkü ya halka açık olan etkinliklerde performans sonrası seyircilerle ya da okullara gittiğimizde yaptığımız etkinliklerde sonrasında öğrencilerle devam eden bir tamamlayıcı çalışmanın da yararlı olduğunu düşünüyoruz. Mesela ilk festivalde özellikle dikkatimizi çeken yani burada ne yazık ki şöyle bir algı var. Bir aileler için hani çocuk işleri çocukça olduğu için sıkılıyorlar veya beraber sahneye girdilerse yani seyirci olarak aile ya cep telefonuna bakıyor ya ilgisiz kalıyor ve sonuçta çocuk anne babasını ya da işte bakım verenini taklit ettiği için ileride o da hani bu sıkıntı yani kendisi eğlense bile nasıl bir seyirci olunacağını oradan öğreniyor. Bizim seçtiğimiz performanslar o anlamda aile performansı diye geçiyor. Yani anne baba belki çocuktan daha fazla keyif alıyor yani. Bir buna çok önem veriyoruz. İkincisi de çocukların özellikle uygunluğu yani yaş grubuna çok dikkat etmeye çalışıyoruz. İlk senemizde mesela düzenli olarak tiyatroya götürülen bir çocuk kesinlikle ağlıyor, girmek istemiyor. Uzun zamandır sokamıyorlarmış herhangi bir oyuna. Uluslararası bir iş diye de babasıyla gelmişti. Tamam çıkacağız dedi, kapıda duralım dedi. Bizden izin istedi falan. Salonda da böyle bir uygun yerler vardı kapıya yakın. Tabii ki dedik yani. Ağlıyor, girmek istemiyor, korkmuş. Çünkü daha önce izlediği bir şey yanlış bir performans. Belki yaşına uygun değil, belki... Tamam. O korkunç, büyük kuklalar, evet. Ya kukla demek de istemiyorum ona da böyle kostümlerle evet. Yapılan, evet. Ben korkuyorum. İşte içeriği değil de evet. İçimi zenginleştirirsek çocuklar evet. Eğlenir tadında bir yaklaşım var. İşte daha sonra çocuk oturdu kapının oraya, daha sonra önde biletleriydi. Yerine geçmek istedi ve ayakta izliyor. Ertesi gün tekrardan gelip gişeden öbür oyuna bilet aldılar. Ve bu bizim amacımızın tam karşılığıydı yani. Hani bu küçük hareket bizim düzenli olarak bunu yapabilmemizin gücü de oldu aynı zamanda. Yani böyle bunlara ihtiyaç var. Nitelikli yani, işler, aileyle. Söylediğinden feyz aldığımızda gerçekten hani benim de oğlum olduğu için biliyorum. Yerli oyun bulmak çok büyük sorun. Yani evet. Yerli tiyatro oyununa yani ben her hafta bana kalsa çocuğumla tiyatroya gideyim istiyorum ama o kadar yani iki elin parmakları kadar çıkmayacak oyun var ki ve o bir sürü afişini gördüğü korkunç oyunlara da götürdüm bir iki defa yani en azından onları da bilsin görsün diye. Ama hala mesela geçen seneki İstanbul Tiyatro Festivali'nde izlediği Kelebekler oyununu söyler. Evet. Ve yurt dışından gelen bir festival. Bunu yerli ya da yersiz şey ya da mesela şeyi çok Tiyatro Berezen'i çok soğuğu izledi. Onu çok sevdi. Yani çünkü çocuk bence kaliteli, basit ama yani görüntü olarak çok yormayan ama içeriği onu etkileyecek bir şey bulduğunda daha iyi hissediyor. Yani görsel şovdan daha başka bir şeye ihtiyaç duyuyormuş gibi düşünüyorum ben bir anne olarak. Kesinlikle çok doğru. Aslında burada en önemli nokta çocuğu ciddiye almak. Evet. Galiba. Yani yurt dışındaki izlediğimiz performanslarda en önemli, en başta gelen şey bu. Birincisi çocuğu ciddiye alıp yani o nasıl olsa güler, o nasıl olsa eğlenir diye düşünerek değil, çocuğun gözünden bakarak, bir çocuk buna nasıl yaklaşır diye düşünerek aslında gelişiyor ve Feyza'nın biraz önce belirttiği gibi hani bu böyle bir senelik pedagojik çalışmalarla oluyor. Uzmanlardan destek alıyorlar. İlerlerken onlar provalara geliyor. Hatta birçok oyunda yurt dışında çocukları prova esnasında da alıyorlar. Yani belirli dönemlerde çocuklar o provaları izliyor ve o çocukların verdiği doğal tepkilerin seyirci üzerine devam yani. Ediyorlar. Evet. Tabii onlardan esinlenerek tamamen yapılıyor. Bu noktada da hani hepimize yani çok büyük bir görev düşüyor. Gerçekten çocuğun ileride belki tiyatroya gitmemesini sağlayacak işleri bazen izletebiliyoruz. İstanbul'da 1000'in üzerinde çocuk tiyatrosu yapan kumpanya var. Gerçekten. Ama hani bunların ne kadarı kaliteli dersek bu gerçekten hani ben söylemeyeyim onun ne kadarının kaliteli olduğunu ama zaten insanlar görüyor. Ya da siz içindesiniz, ben daha dışarıdan çocuk tiyatrosuna baktığımda benim bulabildiğim 6-7 tane çıkıyor mesela. Evet. Elbette daha fazla da benim bilmediğim ulaşamadığımdır belki ama. O hani, kadar da fazla değil yani aslında. İşte, yani ben rakam vereyim diye. Yani şey iyi niyetli bu işi gerçekten çok iyi yapmak isteyenler var. İmkanları belki elverişli değil. Yani burada çünkü işte Avrupa'da özellikle baktığımızda belediye ya da devlet desteği oluyor. Şöyle hani şöyle bir toplumsal sorun var. Gençler ve çocuklarla ilgili şöyle bir açığımız var. Şöyle yani dikte etmiyorlar ama bazı şeyleri beraber de karar verip hani ulusal çocuk tiyatroları olan ülkelerde özellikle hani böyle aslında bir el birliğiyle projeler çıkıyor. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli bir destek. Bu da çok gerekli. Dediğimiz gibi yani sadece tiyatro da değil. Yani çocuk sadece birçok sanat deyince çok fazla yelpaze açık. Evet. Ve çocuğun her şeyden bir şeyler edinmesi gerekiyor. İşte biz de çeşitliliği o yüzden çok tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda biz işte Türkiye'deki bu sanat çocuklara yönelik sanatçıların, çalışan sanatçıların eğitimleri için yurt dışında bunu 40 yıldır yapan tiyatrolarla bu sene üçüncüsü olacak İsveç'ten Unga Clara, yine bu sene İspanya ve Danimarka'dan da sanatçılar gelip burada bizim Türkiye'den sanatçılarla atölyeler yapacaklar. Hani biz burada festival kapsamında mı? Festival kapsamında. Evet. Biz bunu burada nasıl yapıyoruz? İşte nasıl yapmalıyız, işte kendi yöntemlerini anlattıkları ve bunu uygulattıkları bir atölye, bir feyiz almak, bir kıvılcım yaratmak, küçük yaş grubundan gençlere yönelik yani işte çocuk ve genç dediğimiz işte 0-18 diyelim hani bu yaş grubunu hedef alan çeşitli atölyeler düzenliyoruz ve bunu mümkün oldukça imkanımız el verdikçe sanatçılara ücretsiz sunmaya çalışıyoruz. Festival olarak bunu. Peki bir sponsorlarınız var mı bu anlamda? Buraya gireyim. Evet. Önemli bir konu. Yani çünkü çok zor bir şey yaptığınızı biliyorum yani. Ne yazık ki sponsorumuz yok. Sponsor olmak isteyenlere duyurulur. Lütfen. Bağımsızız ve gerçekten zor şartlarda olduğunu herkes biliyor. Yani Türkiye'nin politik Kasım'dan çok değişken olduğunu ya da ekonomimizin işte bir anda nereye gelip gittiğini, uluslararası bir iş yaptığımızı döviz bazında biz iş yapıyoruz ve kelimesi bile yetiyor şu anda döviz. Bilet fiyatını biz döviz bazında arttırmıyoruz çünkü biz herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Hani gene bazı kesimler için belki fazla oluyor ama burada işte devlet, belediye kurumlarla anlaşmaya eğitim çalışıyoruz. Eğitim kurumları, belediyeler, evet. Mümkün oldukça ulaşılabilir tutmaya çalışıyoruz yani. Siz zaten görüşmeler yapıyorsunuzdur muhtemelen ama mesela bu anlamda en çok çalışan ekiplerden biri Kadıköy Belediyesi. Yeni bir çocuk çalıştayı yaptılar, çocuk tiyatrosu çalıştayı yaptılar mesela. Hı-hı. Umarım size destek çıkacak, çok daha fazla insan çıkar yani o anlamda ama. Evet yani belediye, Kadıköy Belediyesi de ilgilendi, destek olduğu yerler var. Yani onların da imkanları doğrultusunda. Tabii bizim gerçekten bir sponsor sonra evet. Hani ihtiyacımız var. Çünkü getirmek isteyip henüz bağımsız olduğumuz için gücümüzün yetmediği ama muhteşem projeler var. Ayrıca işte dezavantajlı gruplara yönelik işler getirmek istiyoruz. Evet, onu soracaktım zaten. Bu yani 3 senedir istiyoruz ama ona gücümüz yetmiyor ekonomik olarak. Yani biz çünkü bu arada Hakan söylemek ister mi bilmiyorum ama ilk festivali tamamen Hakan Silahsızoğlu sponsorluğunda benim küçük desteğimle falan diyelim hani işte banka kredisiyle biz gerçekleştirdik. Yani bu çılgınlıkta bu işi yaparken gerçekten bir sponsora ihtiyaç duyuyoruz artık. Evet yani işin aslında hani şu anda festival oturdu. Hani 3 yıldır devam eden bir şey. Aslında ilk başta festivali gerçekleştirirken çok böyle bildiğimiz etkinlik düzenleyen firmalar bize aman bu sene yapmayın işte politik olarak şöyle bir durum var böyle bir durum var dediklerinde biz de dedik ki hani bu sene yapamazsak seneye hiç yapamayacağız. Evet. Çünkü Türkiye'de bilemiyoruz işlerin nasıl gelişeceğini. Evet. Ve bu ciddi bir ihtiyaç, kaliteli olması da gerekiyor, belli bir standardın üstünde olması gerekiyor. Bizim buradaki amacımız Berlin'deki, Londra'daki, New York'taki bir çocuk ne izliyorsa evet. İstanbul'daki çocuk da bunu izleyebilmeli. Hatta sadece İstanbul'da değil, İstanbul'un dışındaki çocuklar da izleyebilmeli. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz ki çocuklarımız, bizler birçok şeye erişebiliyoruz. Her şeyi görebiliyoruz. Ve hani dünya vatandaşı olmak diye bir tanım var ya. Yani niye bizim çocuklarımız sadece eksik İngilizce kalsın? İngilizce öğretmekle olmuyor yani. Olmuyor. Aslında. Tabii ki her şeyi görmesi lazım. Ve belki biz burada daha da iyisini yapacağız. Bizim çocuklarımız daha da ileri götürecek. Belki çok iyi dansçılar çıkacak. İşte sergi düzenleyen ressamlar çıkacak. Yani bunların önünü açmak adına aslında bir hani destekçilerle birlikte gerçekten geliştirip daha da yayarak daha çok çocuğa ve aileye, her toplum kesiminin her tarafından aileye ulaşmak istiyoruz. Bir işte hani bu sene biz aslında çocuk ve gençlik festivali gibi yola çıktık. Geçen sene Türkiye'de bir ilke, yine bir öncülük yaptık ve Litvanya'da 0 yaş grubunu da hedefleyen 0-36 ay gibi yani 3-4 yaşa kadar çok zor yakalanabilecek bir şey. Evet, bir dans performansı davet ettik. Hani biz bunu böyle risk olduğunu düşünerek getirdik. Hani böyle bir şey var. Çünkü hani kapasitesi çok az yani. Evet. Az, 60 kişi falan oluyor. Yani hani böyle bir şey var dünyada. Bakın diye yani sesimizi duyurabildiğimiz kadar derken en çok ilgi gören ve ne olur daha fazla diye talep gören. Çok iyi anlıyorum yani. Çünkü hiçbir uğraşı olmayan evde çocuk bakmakla kalmış ebeveynlerin nasıl bir ihtiyaç da buna geldiğini tahmin edebiliyorum benim yani. 3 aylıktı. İşte eşim ön yargılıydı önce yani ağlıyor bak ne anlar çocuk modundaydı. Sonra beraber izledik ve yani özür dilerim dedi. Çünkü 3 aylık bir bebek nasıl bir dans performansı izlerin şey örneğiydi yani tabii ki çekim yapamıyorduk orada ama inanılmaz yani böyle kanguruda işte ana kucağında ya da böyle emekleyen bir sürü çocuk hani inanılmaz ilgi yani tam ilgi dağıldı 35 dakika bu arada tam ilgi dağıldı çocuklar kopuyor dediğiniz yerde bir şey oluyor ve tekrardan sahneye odaklanıyorlar. Yani nasıl başardıklarını bilmiyorum. Çok güzel bir performanstı. Bu sene yine var bebekler için. Evet. Bu seneye geçebiliriz böyle. Evet bitti. Evet. Buradan da bu sene neler izleyeceğiz onları bir konuşalım. Aslında bu çünkü sene hepsine şöyle kabaca baktığımda hepsi detaylı olarak böyle incelenip gidip izlenmesi gereken oyunlar. Evet. Yani o yüzden küçük küçük bahsedelim istiyorum. Tabii. Bu sene aslında Adnan'ın da hani Feyza'nın belirttiği gibi bazı ilkleri var. Artık festivalimizin adı Bebekler ve Çocuklar için Sanat, Uluslararası Sanat Festivali oldu. Bunun yanında bu sene ilk kez Atta Festival kendi prodüksiyonunu yaptı. Hı hı. Bu Hollanda ile ortak bir prodüksiyon. Genç Kültür Programı ve Hollanda Konsolosluğu'nun da desteğiyle buradaki böyle bir ortak çalışma yaptık. Bu oyunu ben yaklaşık 5 sene önce Hollanda'da bir festivalde seyretmiştim. Ve aslında böyle minyatür, sizin de aslında izlediğiniz sanıyorum. Evet, onu. Koşan Kaplumbağa'nın okulunda genel seyircili prova diyeceğimiz provası yapılmıştı. Okul ve veliler izlediler. Evet. Evet, ve orada aslında sergilediğimiz oyun işte 3 fiziksel tiyatro diyebileceğimiz tarzda tiyatro yapan 3 performans sanatçısının yaramaz bir tavşanı aradığı şehirde minyatür bir dekor üzerinde ilerleyen böyle 30 dakikalık bir performans. Bunun için çok heyecanlıyız. Çünkü insanlar bize festivalde işleri izliyorlar, izleyemiyorlar, kaçırabiliyorlar, tarihler denk gelmiyor. İşte başka bir şey yok mu, ne zaman izleyebiliriz dediklerinde artık evet var, bunu izleyebilirsiniz diyeceğiz. Bunu düzenli olarak İstanbul'da oynadığımız gibi Anadolu'da 6 farklı yere turneye gidecek. Ve hani başka diğer büyük şehirlere de turnesi için şu anda görüşüyoruz. Hı hı. Mümkün olduğunca oynamaya çalışacağız. Bu konuda da Hollandalı partnerimiz Bonte Hond da çok memnun kaldı. Geçen hafta provaları işte sonlandırdığımız noktada bir sonraki işi böyle yavaştan konuşmaya başladık. Burada çok vaktimizi de çalmadan şey söyleyeceğim. Tabii. İki şey olmuştu. Bir mahalleliyi açmıştık, bir okula açmıştık. İlkinde mahalleli de veliler girmemişti. Evet. İkincisinde veliler girince oyuncular da böyle teşekkür etti. Velilerin de girdiğini, ebeveynlerin diyeyim. Veli yanlış bir kelime aslında. Ebeveynlerin de girdiğini görünce o ilginç gelmişti mesela bana. Bu sizin talep ettiğiniz bir şey yani. Evet, bu bizim özellikle talep ettiğimiz bir şey. Çünkü çocuğun orada herhangi bir oyunu, etkinliği izlerken yanında annesinin, babasının ya da başka bir büyüğünün olması gerçekten çok farklı bir anı olarak onda ömür boyu kalabilir. O anı paylaşması gerekiyor yani. Onu paylaşması de, çok önemli. Ebeveynlerin de o oyunlardan öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyorum kendim. Muhakkak ki bu oyunda aslında çocuğa nasıl bir dil kuracağına dair. Evet, kesinlikle. Hem de bu oyunda biraz aslında şöyle bir şey de var. Bu oyunun altyapısında yani alt metninde yetişkinlere yönelik referanslar da var aslında. Bizim çalıştığımız yönetmen yani samimi olarak söylemek gerekirse Hollanda'nın en iyi 2-3 yönetmeninden bir tanesi. Geçen sene iPad adlı oyunlarını getirmiştik festivalde ve bütün İstanbul'u gezdi. 7 oyun yaptık. Hı hı. Şehrin iki yakasında. Dolayısıyla hani altyapısı çok sağlam olan bir oyun. Umuyoruz bol bol oynayıp seyircilere ulaşacak. Oyunda şöyle bir şey var. Oyundan sonra bir de atölye biz düzenledik. Yani oyunla ortak temalı işte katılan seyircilerin sadece çocuklara yönelik olacak. Yaş grubu da seyircinin yaş grubuna göre ayarlanan bir atölyesi de olacak bu oyunun. O da hani özel olarak sadece bu oyun için Tinker Studio ile yaptığımız bir şey. Hem festivalde de zaten açılışları olacak atölyenin de. Yani biz bunu bir proje gibi de değerlendirmek istiyoruz. O yüzden bu festival dışında aslında oyun uzun vadede de Türkiye'de devam edecek. Olacak. Tüm devam edecek bir oyun. 5 evet. Dakikamız kaldı, o yüzden diğer oyunlardan da bahsedelim istiyorum. Bu sene gelecek etkinliklerden aslında böyle en hani yine önemlilerinden bir tanesi Miramiro. Evet, İspanya'dan gelen bir performans. Ressam Miro'dan esinlenerek video animasyon desteğiyle gerçekleşen bir dans gösterisi. 4 yaş ve üzeri çocuklar için 45 dakika sürüyor. Hı hı. Ve Miramiro Ankara'da Cer Modern'de, İstanbul'daysa Caddebostan Kültür Merkezi'nde ve MOI sahnede. Hı hı. Bir de Hisar Okulları Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Hı hı. Biz de onun için çok heyecanlıyız. Ekibin gelmesini bekliyoruz bir an önce. Devamında da Fransa'dan Tierra Efimera adında böyle ekolojik bir performans diyebileceğimiz çok hoş. Bir ekranın arkasında manuel olarak resimleri gördüğümüz, sürekli toprak ve su kullanılarak çok farklı tarzda çalışan 3 sanatçının işini izleyeceğiz. Bu da Fransız Kültür Merkezi ve Hisar Okulları Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Hı hı. Onun yanında bebekler için 1,5-3 yaş grubuna yönelik Danimarka'dan Sky diye bir gösteri getiriyoruz. Bu da çok böyle naif, çok tatlı bir gösteri. Seyirci kapasitesi çok limitli. Çünkü seyirciler aslında oyun alanı içerisinde, oyuncuların hareket ettiği alanın içerisinde yer alıyorlar. Hı hı. Bu noktada bu ekibin bir de sanatçılara yönelik ayrıca burada çalışması olacak. Hı hı. Hani bebeklere yönelik etkinlik yapmak isteyenler için nasıl başlamalı, atölye, neler yapılabilir gibi bir atölye yapacak. Bu da Haliç Kurtça Kültür Merkezi'nde oynayacak. Kadıköy Belediyesi desteğiyle. Orası artık bir çocuk merkezi. Onu da altını çizelim. Evet, yani kesinlikle. Bu çok önemli bir şey. Ve daha sonrasında da Mimar Sinan'ın Şebnem Sarışık Aksan sahnesinde 8 ve 9 Aralık'ta yer alacak. Bomonti'de. Bu arada festivalin sonuna doğru aslında biraz önce Feyza'nın bahsettiği gibi İsveç'in ulusal çocuk tiyatrosu olan ve 40 yılı aşkın süredir tiyatro yapan Unga Klara ile bu seneki 3. işbirliğimiz nedeniyle 3. yılımızda gene sanatçılara yönelik bir atölye yapacağız. Ama bu sefer geçen senelerden farklı olarak daha uluslararası bir ekip burada olacak. Hem kendi sanatçılarını getirecekler eğitmenlerden ziyade buradan sanatçılar olacak hem de Ukrayna'dan sanatçılar olacak. Hep birlikte neler yaratabiliriz ve bu sanatçıların belki de ileride birlikte yaratabileceği eşler içinde bir adım olacak. Eksik oyun kalmadı değil mi? Ben şöyle bir bakıyorum da. Bunun haricinde aslında iki tane daha var. Evet. Bir tanesi Akbank Sanat'ın Goril oyunu. Bu da 1 Aralık'ta Maltepe Belediyesi'nin Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde oynayacak Akbank Sanat desteğiyle. Bunun yanı sıra Bursa Nilüfer'in Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun çünkü gelsin evet, çok istediğim dünya, bir oyundu. Aşırı mutluyum o yüzden. Evet, Yeni Dünya Bir Uzay Macerası 9 Aralık'ta o da Halis Kurtça Kültür Merkezi'nde oynayacak. Biz de çok heyecanlıyız. Oyunu ilk gününde izledik ve iletişime geçtik kendileriyle. Yönetmeni Gülay Dinçol çok sevdiğim bir arkadaşım. Evet. Müthiş bir yetenek bence. Kesinlikle. Biz de burada heyecanla oynamasını bekliyoruz festivalde. Festival programını hatta festival.com'dan ya da işte sosyal medyada hatta festival üzerinden ayrıca da tiyatrolar.com.tr'den ulaşılabilir. Hem biletler hem de detaylı program. Tarih aralığını da söyleyelim. Onu hiç tabii, bahsetmedik. Tabii 14 Kasım 10 Aralık tarihlerinde olacak. Hafta sonu ağırlıklı bir programımız var. Aralarda okullara gittiğimiz gösteri yaptığımız dönemler olacak. Onu da söyleyecektim. Yani okul çocuklarına da yönelik yani okuldaki çocuklara yönelik de hareketleriniz evet. olacak. Evet. Tuğçe Tuna'nın atölyesinden de bahsedelim. Evet, aslında atölyeleri bitirirken atölyeler kısmında 3 atölyemiz var. Bir tanesi Feyza'nın bahsettiği kuralsız atölyesi, Tinker Workshop Studio ile yaptığımız. Bu Tavşan Aranıyor'la ortak temalı olan atölyemiz. Onun yanı sıra bir tane eğitmenler için atölyemiz olacak. Elim Sende Derneği ile birlikte yaptığımız. O da Bomonti'de Mimar Sinan'ın kampüsünde olacak. Bunun yanı sıra Tuğçe Tuna'yla yetişkinlere yönelik bir atölye yapacağız. Ebeveynlere yani, mi yoksa oyuncu yetişkinlere? Ebeveynlere yönelik bir atölye olacak bu. İnsanların tekrardan çocukluklarına döneceği, o günleri hatırlayacağımız çok eğlenceli ve hareketli bir atölye bizi bekliyor. Bu atölyelere kayıt internet üzerinden mi oluyordu? Evet, yani bu attafestival.com'dan etkinlikleri görüp takip edebiliyorlar yani, seyirciler. Evet, oradan takip edebilir ve biletli olanları bilet alabilirler. Bazıları rezervasyonu onlar Kadıköy Belediyesi'nde olan mesela Sky, onun bilgisini belediyeyi ve bizi takip ederek yakın dönemde görecekler. Yakın dönemde görebilirler. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Üzerine saatlerce konuşulacak bu konu. Gerçekten mucizevi bir şey yapıyorsunuz. Aklınıza ve kalbinize sağlık diyorum. Emeğinize de sağlık. Umarım çok uzun yıllar daha sürer. Teşekkürler. Ülke koşullarında ne olacağı bilinmez bakalım, ama. Bakalım bu sene festivalin aslında Miro'yu Ankara'ya da götürüyoruz. Ankara iyi giderse devam edebiliriz. Seneye İzmir için bir ön görüşmelerimiz var. Neden olmasın yani. Bakalım yavaş göreceğiz yavaş çeperleri genişleterek. Evet. Umarım tüm hayallerinize kavuşursunuz diyorum. Tekrar teşekkürler. Çok dinleyicilere de teşekkür ederim. Teşekkürler. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced, and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.